Man får nok kun solen at se i Nordjylland i dag, hvor det bliver tørt og nogen sol. Ellers en del regn eller byer, som I ser i de sydlige egne, kan blive ret kraftige og med torden. I løbet af dagen dog lidt opklaring mod nord og øst. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 22 grader og en jævn til hård vind fra nordøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, godmorgen. Klokken den er 9:05. Mit navn er Kåre Svejstrup, og vi skal i gang med sidste time af 24/7 weekend. Vi har haft en del besøgende allerede, og jeg har stadig folk i studiet. Marie Gerhardt, også kendt som DJ'en Juna Barnes, som udkommer med en bog på tirsdag. Og så har jeg Erik Meyer Carlsen med. Ham skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt. Og så kan jeg jo fortælle dig, at vi helt sikkert også kommer til at tale om det svenske valg. Mathias Østerlund, vores europaredaktør, han er i Göteborg lige nu og følger valgstederne i Sverige, som har været åbnet endnu i lidt over en time. Men velkommen til. Velkommen til 24/7 Weekend med Kåre Svejstrup. Erik Meyer Carlsen, journalist og forfatter. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo... Ja, du er tidligere alt muligt inden for mediebranchen. Jeg ved ikke, hvor vi skal starte. Du har været chefredaktør på Information, så har du været chefredaktør på BT, og så har du været politisk kommentator ved Information også. Så hvis der er nogen, jeg kunne forestille mig, som har et skarpt øje på, hvad der står i dagens aviser, så er det sådan en som dig. Hvad med dit skarpe, dit falkeblik, dit redaktørfalkeblik, hvad synes du så er mest interessant i dagens aviser? Altså det, der har optaget mig mest, det, der optager mig, det er jo det svenske valg, som jeg synes er meget interessant. Jeg skrev for et par år siden, var jeg medforfatter til en bog, som udkom på svensk, og som handlede om partiet Sverigedemokraterne, som jo mange betragter som en parallel til Dansk Folkeparti. Ja. Og jeg skrev samme udgangspunkt også i vores erfaringer, kan man sige, her i landet med Dansk Folkeparti og den måde, de har udviklet sig på. Det er jo altså noget af det, der let kommer i fokus, når man kigger på det svenske samfund og den svenske valgkamp her. Det er jo de store forskelle. Det er blevet fremhævet, og det gør det også i dagens aviser. Flere steder, at svenskerne er bemærkelsesværdigt mere positivt indstillet over for indvandring, end man er her i landet. Ikke? Mm-hmm. Det har jo ligesom været... I hvert fald alle dem, der ikke stemmer på Sverigedemokraterne. Ja. I de sidste... Jeg vil næsten sige, de sidste... Siden 2001 i hvert fald, der har det været hovedtema, når man talte om Sverige i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Fordi svenskerne har været... Også svenske kommentatorer og intellektuelle har været fantastisk kritiske over for det, der foregik i Danmark. Og talt om den danske syge. Det brugte jeg faktisk som overskrift på den del af den bog, der udkom her for et par år siden, som ellers som hovedoverskrift havde folkhemspopulismen. Og det synes jeg sådan set er meget relevant. Hvad er den danske syge? Jamen, den danske syge var jo i svenskernes blik... er det jo, at man har tilladt en meget åben og direkte og nogle gange grovkornet debat om indvandringen her i landet. Ikke? Altså, de synes jo, det er helt ude i hampen, altså, at man kan acceptere det. Og, altså, de har jo forløbet så også nu ført den... man kan sige, det politiske establishment i Sverige har indtil videre ført den politik over for Sverigedemokraterne, at de ikke vil røre dem ved en ildtang. Altså sådan en eksklusionspolitik. Som svarede til det, som Nyrup proklamerede i sin tid, da han sagde, at Dansk Folkeparti aldrig ville blive stuerene. Mm. Altså, det er den strategi, de har ført. Det hævder mange kommentatorer. Jeg er også Mads der, som I lige har haft her i studiet, her er jo også ligesom argumenteret for, at de er altså så modbydelige, de her, både Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne, at man ikke må røre dem ved en ildtang. Så man prøver på at ekskludere dem og holde dem ude fra en hvilken som helst form for samtale. Ja, fronterne er jo skarpt trukket op i Sverige. Altså forsidebilledet i politikken i dag er en gruppe unge mennesker, unge kvinder er det her, som står med langfingeren i luften, eller også kendt som fuckfingeren. Og de er jo, altså, Det er jo i direkte svar til Sverigedemokraterne, det her. Så fronterne er jo skarpt trukket op. Man har jo så et parti, Sverigedemokraterne, som får mere og mere tilslutning. De er stadigvæk ikke. Altså, jeg tror, de ligger omkring lige under 10%. Altså, det skal vi se nu, ikke? Ja, altså, ved sidste valg fik de 5,7%. Men de står i målingerne til at fordoble deres tilslutning. De går i hvert fald frem. Så de ser ud til at være på den mindst den samme hastige vækst, som Dansk Folkeparti var her i landet. Og alligevel kommer de formentlig til at stå uden reelt politisk indflydelse. Ja. Hvad tænker du på sigt i Sverige? En ting er, hvad de stemmer i dag, men på sigt i Sverige, hvad betyder det for udlændinge, integrationsdebatten og alle de problemstillinger, der knytter sig til det? Altså, jeg er personligt jo den opfattelse, jeg har nogle gange sagt sådan, at Dansk Folkeparti er en gave til dansk demokrati. Altså, og det mener jeg, det er ikke, fordi jeg sympatiserer med dem langt fra i alt, hvad de siger og gør. Men jeg synes, altså, demokratiets inderste væsen, det er faktisk det, at vi bringer alle mulige strømninger sammen i en politisk arena, hvor man kan forhandle og lave kompromiser. Det er sådan, som det gode, stabile, demokratiske samfund fungerer. Mm. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at alle er med omkring bordet, så man kan få så bred en samtale som muligt, og så alle borgere i landet ligesom kan føle, at de er inkluderet i den her proces, hvor man laver politiske forlig. Og det er jo det, som som jeg så synes, de forsømmer i Sverige. Altså det, de gør forkert efter min mening, det er altså det forsøg på at ekskludere den her strømning. For selvfølgelig er der en stor bekymring, også i det svenske samfund, omkring de forandringer, som så massiv en indvandring, som de er udsat for, medfører. Altså det er jo noget, der truer folks hverdag på mange måder. Ikke bare med vold. De har meget mere racistisk vold i Sverige, end vi har i Danmark. Tror jeg også, fordi modsætningerne er kørt hårdere op. Men også fordi jo, at altså, der er en kæmpe stor forskel mellem den politiske elite, som er uddannet sprogligt til at kunne mestre flere forskellige sprog, som rejser meget og har internationale erfaringer osv. Og så den del af befolkningen, som ikke har så meget uddannelse, som ikke har så mange ressourcer, som er henvist til at leve det samme sted hele deres liv, og som kan føle, at deres trygge hverdag bliver ødelagt af, at der kommer nogle mennesker ind med en helt anden baggrund, som opfører sig helt anderledes end deres klassiske naboer. Ikke? Og den bekymring, den må man tage alvorligt, mener jeg, og den skal drages ind i en samtale. Hvad tænker du, Marie? Jeg synes, det er ret imponerende, den måde, hvor nogle svenske politikere ligesom har... Altså, de snakker ikke om en trussel, de snakker om en berigelse. Altså, jeg hørte da den svenske beskæftigelsesminister snakke om, at det ville være godt for det svenske samfund, den indvandring. Og det er unægteligt en tone, som jeg kan ikke huske, hvornår der er blevet snakket om det på den måde i det danske medielandskab. Altså spørgsmålet er, om Dansk Folkeparti ikke har... Altså, det er jo på mange måder styret dagsordenen de sidste 15 år. Det er overdrevet, synes jeg, voldsomt overdrevet. Men jeg mener, at altså, det karakteristiske er jo netop, som du siger, den svenske elite, altså dem, der har deres på det tørre, ministre og andre, ikke? Som lever de bliver jo ikke i deres dagligdag og i deres hverdag konfronteret med indvandringen. I hvert fald ikke den mere problematiske del af indvandringen, som er at gøre med folk, der kommer hertil med en helt anden kultur. Men det er jo også et klassespørgsmål. Ikke? Altså, det er jo ikke noget... Det er et klassespørgsmål, kan man sige netop, ikke? Fordi at de privilegerede, altså, de har ikke nogen problemer med indvandringen. Men underklassen og de vanskeligt stillede, de har masser af problemer med indvandringen. Jeg er lidt træt af den der måde, man snakker på, at man ikke bliver konfronteret med indvandring, hvis man for eksempel er i kulturelle miljøer eller i medieverdenen eller sådan noget. Altså, jeg har masser af indvandrervenner i både modbranchen, medieverdenen. Jeg ser dem på klubscenerne. Det er jo klart, det er den privilegerede del af indvandrerne, som du har med at gøre. Jamen, det, og der er ikke nogen problemer. Der er det hyggeligt. Ja. Altså, mønsterbryder, jeg er også selv mønsterbryder. Det er bare, jeg synes bare, det er lidt trættende, det der med, at det kun medfører problemer, og det kun er, altså, du ved... at det kun er underklassen, der ligesom mødes ude i ghettoen. Altså, det er rigtigt. Det er et klassespørgsmål, og det er et spørgsmål om ressourcer. Yep. Og det er også et spørgsmål om, i forhold til, at for eksempel, det, altså, at vi er et sted nu, hvor, korrigerer mig, hvis jeg tager fejl, men der har vist ikke været så mange flytninger i verden siden 2. verdenskrig. Det er rigtigt. 51 millioner slagsen. Inden vi diskuterer videre, så synes jeg, det er jo interessant, at vi sidder og taler om, at der er en dansk historik, og vi har haft Dansk Folkeparti, og de kom ligesom ind og fik lov til at tale nogle ting. Og så har vi en anden situation i Sverige, hvor man ikke har haft den samme tradition for at tale om det. Jeg synes, at det er interessant, når jeg er jer to i studiet, så er diskussion her hjemme i Danmark, der er stadigvæk enormt rødglødende. Ja, ja, ja. Så det kan da godt være, Erik Mark Carlsen, at vi har haft Dansk Folkeparti i mange år i Danmark, og de har været med til at få en debat på banen. Kæft, de har haft meget at sige. Men min pointe er sådan set bare, at debatten er vel egentlig sådan nedenunder alle de her ting, er vel stadigvæk lige så, hvad kan man sige, følelsesmæssigt, som den er i Sverige. Det mener jeg ikke. Mm. Altså, der er jo sket en fantastisk vending i den danske debat, ikke? Vi har jo nu en situation, hvor faktisk stort set alle politiske partier med undtagelse af Enhedslisten bakker op omkring det, der bliver kaldt den stramme udlændingepolitik. Ikke? Og det er et kolossalt skifte. Jeg synes, var meget aktiv godt? Politisk journalist ja. I 90'erne og 00'erne. I 90'erne var det jo sådan, at man ikke, altså der var det ikke på den politiske, der forsøgte, kan man sige, de ledende politikere at holde det her spørgsmål ude fra den politiske dagsorden. Ligesom den politiske elite gør det i Sverige, til en vis grad. Og det lykkedes ikke. Dansk Folkeparti kom igennem. Mm. De fik en central placering som tungen på vægtskålen, kan man sige, som forudsætning for, at der kunne dannes en borgerlig regering. Og så fik de indflydelse. Ja. Det er jo parlamentarisk nødvendighed. Hvis du siger det, der siger, det er det må jeg ikke have lov lige at gøre min argumentation færdig, fordi altså, der havde man på det tidspunkt, der var 85% af den danske befolkning dybt bekymret over indvandringen. Mm. I dag er en tilsvarende, altså 80-90% af den danske befolkning, de bakker op omkring den udlændingepolitik, der føres. Mm. Altså man kan sige, der er sket et demokratisk gennemslag. Den holdning, der var i befolkningen helt tilbage i 90'erne, den er nu til stede i parlamentet og også i Folketinget. Og der er opbakning. Og det er jo fantastisk vigtig forudsætning for at få tingene til at fungere på en ordentlig måde, at der er en demokratisk opbakning til det, der sker. Så på en måde, så er situationen nærmest diametralt modsat i Sverige og Danmark, eller hvad? Hvad tænker du, Marie? Jamen, jeg tænker bare på, altså, at det er da også lidt uhyggeligt, at det, alt det Dansk Folkeparti sad og sagde for 15 år siden, det er nu, det er alle politiske partier, undtagen Enhedslisten, bakker op omkring. Det vil jo sige, at altså, hvad kommer først, hønen eller ægget? Er det en folkestemning, eller er det, der påvirker de demokratiske beslutninger? Eller bliver der for eksempel, som du så kalder den svenske elite, som så for eksempel siger, når jeg hører beskæftigelsesministeren i Sverige sige det der med berigelse. Mm-hmm. Altså, jeg må ærlig indrømme, jeg synes, det er et frisk pus, og jeg synes, det er en utrolig positiv måde at anskue verden på, at man ikke er bange for dem, der kommer. Altså, jeg kan huske der midt i 90'erne, hvor Anita Bay Bondegård, der på det tidspunkt, jeg ved ikke, om hun var ordfører, fordi hun var minister på det tidspunkt, hvor hun snakkede om fattigdomsflytning, ja. Ikke? Altså, hvor hun måtte gå af. Altså, det synes jeg er virkelig interessant. Altså, det var jo så den gang, hvor vi ligesom, det kunne man slet ikke snakke om i dag. I dag ville også være fuldstændig absurd at snakke om i Danmark, men det er jo så det, de snakker om i Sverige. Det er det nu ikke. Man tager heller ikke mod fattigdomsflygtninge. Nej, men alligevel må jeg lige have lov at sige, fordi det, jeg synes, det er et rigtig, rigtig væsentligt punkt, det her. Fattigdomsflygtninge og Anita Bundgaards argumentation dengang. Jeg er faktisk meget enig med hende. Altså, der er en underlig ulighed og et problem i vores internationale konventioner, fordi man accepterer politiske flygtninge, men man accepterer ikke fattigdomsflygtninge. Mm. Problemet er jo imidlertid, at hvis vi sagde ja til at acceptere fattigdomsflygtninge, så kunne man forvente, at store dele af den fattige verden ville komme og banke på døren, ikke? Og hvad skulle man så gøre ved det? Mm. Vores eneste måde og mulighed for at begrænse antallet, det er at holde fast ved de gamle konventioner, der insisterer på, at folk skal være politiske flygtninge for at have lov at komme ind. Ikke? Mm-hmm. Og der har vi så i dag en meget problematisk situation. Der er også en historie i dagens aviser, der fortæller om den. Nemlig, at man har uforholdsmæssigt mange, lige i øjeblikket har man uforholdsmæssigt mange syriske flygtninge, som kommer til Danmark. Og det har så at gøre med, at vi kan tilbyde en meget hurtig familiesammenføring. Ikke? Mm. De syriske flygtninge vil i almindelighed have rigtig, rigtig god grund til at flygte. Mm-hmm. Men der er jo rundt omkring i verden masser af steder, hvor folk først og fremmest er presset af en forfærdelig fattigdom. Og hvis jeg var familiefar i stedet, hvor jeg ikke havde råd til at give min familie ordentlig mad og mine børn bare noget, der lignede en uddannelse, så ville jeg også flygte. Ja, det ville jeg også. Men det er ikke noget, som vi med den lovgivning eller de internationale konventioner, der er i dag, Det kan vi ikke acceptere. Det kan vi ikke tage imod, den type af flygtning. Det er jo i hvert fald... Fordi de skal have været politiske flygtninge. De skal være politisk forfulgt. Mm. Og det betyder jo, at alle de mennesker, der beskæftiger sig professionelt også med det her, altså smuglerne, som sørger for, at folk ikke kommer til, bare til deres nabolande, men kommer til Danmark og Sverige i stedet for, ikke? De lægger nogle strategier for, hvordan de kan hjælpe folk ind og tilbyde folk at komme igennem. Og det handler om at konstruere en masse røverhistorier omkring, hvad der gør dem til politiske flygtninge. Ikke? Og det er et kæmpe problem at skulle sidde og sortere i det der. Altså, hvordan skal man afgøre her i Danmark, om folk vitterligt, helt ude i den anden ende af kloden, om de vitterligt er politisk forfulgt eller ej. Ikke? Og det vil sige, at der kommer en frygtelig vilkårlighed ind i det her. Og det vil sige, at de her smuglerkompanier, som sender folk afsted, de sætter dagsordenen, kan man sige, for mange af de her processer. Mm-hmm. Og derfor tror jeg, altså, at alle gode mennesker med et hjerte i livet, de vil synes, selvfølgelig skal man hjælpe folk, der er forfulgt. Men vi kan stort set ikke vide, om det er rigtigt, de er forfulgt eller ej, dem, der kommer og banker på døren. Alle ville også gerne ønske, at man kunne hjælpe folk, der var utåligt fattige og uden mulighed for uddannelse osv., men det kan vi simpelthen ikke overkomme. Ikke på den måde, vi bare lukker dem ind i verden, i vores verden. Man kan sige mange ting om det svenske valg, men det kan da godt... Altså, jeg synes jo, det er interessant, at det kan afføde så meget debat herhjemme om vores egen indvandringspolitik. Lad os lige prøve at forlade det med indvandring et lille øjeblik. Blive ved det svenske valg. Der er en lytter her, Marie, som har skrevet, og det synes jeg er meget spændende. Må jeg spørge, hvad Marie Gerhardt synes om det feministiske parti i Sverige. Der er jo kommet det, der hedder Feministisk Initiativ i Sverige. De er, hvis så vidt jeg ved, i Europarådet. De er kommet ind i Europaparlamentet. Ja, Europaparlamentet ja. Selvfølgelig. Og nu stiller de sig op til valget her. Hvad tænker du om et feministisk parti? Jeg ved ikke så meget om det feministiske parti. Mm. Okay. Jeg er ikke fuldt så meget med. Nej, det er helt i orden. Det var Michael, som skrev og spurgte, hvad du tænker om det. Jeg synes, vi skal høre et stykke musik, og så snakke videre. Det er også et stykke musik, du har valgt, der hedder Into My Arms. Mm. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det er Nick Cave. Ja. Så stor. Da jeg var meget ung, så at den første, jeg ligesom blev meget stor fan af, det var YouTube og Bono, og så på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg godt mærke, at det var lidt kikset i de kredse, jeg kom i, at den der, sådan, hvad skal man sige, apropos at redde verden, at det ligesom var... på en eller anden måde skulle der skulle noget en større menneskelig dybde og en større et hvad skal man sige et dybere mørke ind. Og det tog mig mange år før jeg forstod ham. Altså selvom jeg ligesom meget hurtigt blev fan og fascineret, så var der mange år, hvor det tog mig mange år for det. Jeg ligesom forstod ham, og så på et tidspunkt så blev han også sådan sært blød, og så kom der en plade der hed Boatman's Call, hvor det her åbningsnummer, som er et af de smukkeste kærlighedsnumre, jeg synes der er skrevet. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. Nick Cave med Into My Arms. Maria Gerhardt, det er et nummer, du har valgt, og det er jo på en måde meget, ikke fordi alting skal være apropos, men jeg sidder bare og tænker, det er jo på en eller anden måde meget apropos i forhold til den svenske valgkamp, som vi diskuterer her til morgen. Det er i hvert fald et nummer, der signalerer åbne grænser, vil jeg sige. Og noget, som, de svenske partier, udover Sverigedemokraterne, jo virkelig gerne vil signalere i øjeblikket, det her med, kom til os. De har endda besluttet sig for, at de vil modtage endnu flere asylansøgere, end de gør i øjeblikket. Vi skal diskutere det mere her 4-7 morgen, for jeg kan mærke på jer, at vi kan lige godt blive her, for det er det emne, I synes, det er interessant at tale om. Jeg har jo dig med, Maria Gerhardt, forfatter til en bog, der udkommer på tirsdag. Og du er også DJ under navnet Juna Barnes. Og så har jeg Erik Marie Carlsen med, en af pressens grand old men, chefredaktør på alle mulige forskelligt, og vidne omkring danske medier og dansk politik, helt sikkert. Men lad os lige blive ved det svenske valg. Maria, du siger, at der er sådan en ting omkring, hvis vi sammenligner Sverige og Danmark, så er der en ting omkring mor og far. Prøv lige at uddybe, hvad du mener. Jamen, jeg tænker bare, at Sverige fremstår som den her sådan kultiveret... hvad skal vi sige, dannet mor, og Danmark er lidt, hvad skal vi sige, far, altså far, der har en arbejderklasse baggrund, måske har en gang har siddet nede på værtshuset hos John Mogensen, og lidt forestiller sig, at man ligesom er opposition til enormt meget. Altså det er sådan, danskere godt kan lide at se sig selv. Ja. Jeg har lavet et studie i nordisk mentalitet omkring sangen. Altså, jeg har ligesom prøvet at sammenligne en masse du ved, danske, norske, svenske og islandske sange, for ligesom at se, om der er en eller anden sådan, kulturforskel, der træder frem, når man sammenligner sangskatten for de forskellige lande. Ikke? Mm. Og der slog det mig, at svenskerne, de har jo sådan en eller anden, de har jo sådan en, de er meget skyldbetynget, et meget skyldbetynget folk. Altså, den svenske melankoli slår alt andet i Norden. Ikke? Mm-hmm. Men de har også ABBA og... Ja, ja, der er også sådan en popsang og sådan en eller anden tjekkethed, og de er så meget åbne i forhold til verden, og de er også så meget korrekte, selvfølgelig. Ikke? Men altså danskere, altså, man må sige alt i Danmark, man må snakke om alt, man må synge om alt, men hvis der er noget, der ligesom definerer sådan en eller anden dansk sangskat, så er det sådan en socialt indigneret. Inden jeg lægger bolden over til Erik Maria Carlsen. Men det, jeg bare vil sige, ja. Det var, altså, hvis man, altså, far har i hvert fald, han har smækket døren i. Danmark har smækket døren i, og Sverige er ligesom det her, du ved, hvor den her mor, der står og inviterer alle klassekammeraterne hjem, og i øvrigt har, udover sit eget barn, tager sig sit eget barn, så hører hun også, vil gerne høre, du ved, alle i klassen, alle deres problemer. Jeg forstår godt og de første... Og problemet er, hvad, altså, hvad det gør, fordi det der ligesom i Danmark, altså far vil jo sige, der har smækket døren i, okay, first things first, vi må ligesom tage os af dels vores egen befolkning, som lige nu er så, du ved, mega arbejdsløshed, og du ved, hvis man læser tabloidforsiderne, så har alle danskere enten angst eller depression, eller leder efter kræftsymptomer, ikke? Hvor at svenskere ligesom, du ved, åbner døren og siger, at I vil komme ind og berige vores samfund, hvis vi skal leve, hvis Norden i fremtiden ligesom skal hæppe sig over for Kina og alt muligt, du ved, både Østen og Asien, så skal vi ligesom have alle de bedste hoveder for verden ind, og det er berigende for vores samfund. Så i Sverige, Erik Maja Carlsen, der har vi den dannede mor, der åbner sin favn, tager imod det hele. I Danmark har vi arbejderklasse farmand, som smækker døren i og siger, I godt skride. Hvad tænker du om det billede? Jeg synes, det er et dårligt billede. Jeg synes ikke, det rammer noget særligt præcis på de forskelle, der er. Der er nogle meget markante forskelle. Jeg har også været optaget af det her, fordi netop fordi jeg er beskæftiget med de her forskelle i debatten i Danmark. Så I er enige om, at der er en forskel? Ja, klart en forskel. Og det er også en forskel, der har altså den der karakter. Man snakker jo også meget om den her politisk korrekthed. Det gør de også i Sverige osv. Altså, at der er en større opslutning omkring nogle normer for, hvad der er okay at sige i den offentlige debat, og hvad der ikke er okay at sige, ikke? Og det gør, at man kan sige, at nogle af dem kritikere, som jeg vil sige, jamen det gør, at den svenske offentlige debat bliver snævret ind. Der bliver ikke plads til alle de synspunkter, der faktisk er til stede i befolkningen. Og derfor får man ikke den gunstige situation, at man kan forhandle med hinanden og finde løsninger. Så kan man sige, for mor tisser. For at blive lidt i de der, i øvrigt synes jeg, ret kønsstereotypiske fremstillinger, mor og far, ikke? Men for at blive lidt i dem, så kan man sige, mor, hun, altså det er godt, mor, at hun, måske er hun ikke voldelig, og måske er hun ikke den fysiske magt, men hun har den, hvad kan man sige, den mentale magt i forhold til, hvad vi skal tale om. De er meget brutale, svenskerne, på de punkter også. Ja. Altså, Sverigedemokraterne havde i en lang periode meget svært ved simpelthen at få lokaler til at holde deres møder. Altså, og det er jo sådan en særlig grad af demokratisk lukkethed, kan man sige, ikke? Mm. Du vidste, jeg henviste selv her til Politikens forside med aggressive, mere eller mindre aggressive unge svenskere, der har prøvet simpelthen at stille sig i vejen for Sverigedemokraternes valgkampagne. Mm. Det er jo også, altså efter min mening, demokratisk dybt tvivlsomt. Men det er sjovt, at du siger aggressiv, fordi man ikke til, jamen, altså, der har været nu, det er måske et dårligt billede, eksempel det her, men der har været meget aggressiv. De har kastet med, det står der også, jeg kan ikke huske, om det er Politikken i dag, de kaster med rådne æg og så videre, ikke? Ja. Det er også en debat, vi har haft herhjemme, hvor man må sige, at det er ikke okay, synes jeg, at man prøver at forhindre politiske modstandere i at holde deres møder og komme frem med deres budskab. Hvad tænker du? Hvad tænker der er en mere, efter min mening, en mere autoritær struktur, der er i Sverige, ikke? Og det har noget at gøre med de historiske forudsætninger. Lad os lige vende tilbage til de historiske forudsætninger. Det må du gerne få lov til at tale om. Jeg vil bare gerne høre, hvad du mener, Maria. Det her med at altså, have et klima, hvor man blokerer for andre menneskers holdninger. Altså, jeg vil sige... Jeg har jo selv stået her, som jeg har en fortid. Ja, jeg har en fortid som aktivist på den yderste venstrefløj, som selvfølgelig ikke benægter sig. Jeg vil sige, jeg er ældre i dag og sådan noget, meget mere malig, og forældre og sådan noget, så det er svært for mig eller retfærdigt. Så bliver man mere moderat, måske. Ja, men altså, jeg vil det sige sådan, det der er ikke så meget af, altså der er jo ikke så meget af det i Danmark længere, at det der med og at man mener noget på den måde, hvor man faktisk synes, at man skal... Altså, jeg ser det også som et positivt ting, at der er nogen, der går på gaden. For på en eller anden måde, det kan godt være, at de stiller sig i vejen for nogle andre, men det er også for at forsvare et eller andet livssyn, man selv har. Altså, jeg kan godt lide et klima, hvor man faktisk mener noget så meget, som man... Så man er for eksempel villig til at lade sig stige. Men Sverigedemokraterne, de mener jo også noget så meget, at de er villige til mange ting. Ja, og det skal der jo selvfølgelig være plads til. Altså, og det der, hvis jeg skal sige noget kritisk nu, lyder som om, at jeg sådan er... Altså, jeg er meget fascineret af den svenske måde at gøre det på, det må jeg sige. Men jeg er ikke ukritisk i forhold til, at jeg synes, det er vigtigt, at der er et debatklima, hvor man bliver hørt. Og jeg synes, det er vigtigt, at man ikke negligerer for eksempel sådan som klasse. Det er jeg meget bevidst om, og jeg synes, det er meget tankevækkende, at for eksempel Dansk Folkeparti og fagbevægelsen nok bliver de nye samarbejdspartnere. Socialdemokratiet for eksempel fuldstændig udspiller deres rolle som klasseparti. Altså, det er jo det, synes, det er jo det, Dansk Folkeparti har været rigtig gode til. Det er jo, fordi de også har en leder, altså, eller har haft en leder, som har været hjemmehjælper, som, altså, som har været ude og snakke med folk, og ligesom ved, hvad der foregår. Altså, jeg har også været hjemmehjælper et år, da jeg var 18. Det er verdens hårdeste job. Mm-hmm. Erik Mark Carlsen, klasseperspektiv. Nu har Maria nævnt det et par gange. Ser du også klasseperspektiv i den svenske valgkamp? Jeg ved ikke rigtig, hvad klasseperspektiv er for noget. Altså, jeg ved ikke, om vi skal tilbage til marxistiske samfundsanalyser eller sådan noget, for det tror jeg ikke rigtigt, man kan bruge i denne her sammenhæng. Men det er da klart, altså min mening, der er jo ikke nogen tvivl om, jeg er fuldstændig enig i det, der blev sagt her til, lige før. Altså, Dansk Folkeparti, det der karakteriserer Dansk Folkepartis vælgere, det er, at de har mindre uddannelse og færre og lavere indkomster end resten af de politiske spektrumpartier. Og det er vel et klasseperspektiv. Det er nogen, der vil kalde det et klasseperspektiv. Det er i hvert fald et spørgsmål om dem, der har meget, og dem, der har lidt. Mm. Og der synes jeg, at en af de helt interessante pointer i debatten om indvandringen, det er, at hvis man kigger hen over kloden og ser, hvilke lande, der har været i stand til at udjævne ulighederne i samfundet. Og det har Danmark jo i høj grad været, det må man sige. I hvert fald indtil for nylig var vi det land i verden, der havde den mest ligelige fordeling af økonomiske ressourcer. De lande, der har været i stand til at lave en sådan fordeling, ligelig fordeling, det er etnisk meget homogene samfund. Altså det er et samfund, hvor folk har den samme historiske, sproglige baggrund. Fordi de kan finde sammen i en meget høj grad af tillid til hinanden. Man skal have nogle meget, meget stærke tillidsstrukturer i samfundet, for at der kan være opbakning til at omfordele midlerne. Ikke? Nu har vi har herhjemme en krise omkring skat i øjeblikket. Ikke? Hvis folk mister tilliden til de institutioner, der skal kræve skat op for de rigeste og give overførselsindkomster til de svageste, hvis man mister tilliden til dem, så forsvinder det politiske grundlag for at gøre det. Og hvis du ser de meget etnisk sammensatte lande i verden, så er det de mest brutale samfund. Mm. Altså USA for eksempel, hvor man har meget, meget lavere skatteniveauer og meget, meget lavere forsørgelse til de fattige. Det samme gælder i nogen grad i England, som har de her meget multietniske sammensat befolkning. Der kan man ikke skabe den grad af tillid, som der skal til at lave den form. Og derfor tror jeg, at når mange ressourcesvage mennesker i Danmark bakker op omkring Dansk Folkeparti, som det lige blev sagt, så er det jo også, fordi de faktisk kan se det der mønster. De ved, at hvis de skal stadigvæk ligesom skal nyde godt af en relativ høj grad af fordeling økonomisk ligelighed, ja, så er Dansk Folk, så skal vi nok være forsigtige med alt for stor indvandring. Vi taler videre om det svenske valg, og vi gør det med Mathias, vores europaredaktør, som er i Göteborg, og vi gør det også med jer, og det gør vi her i 24/7 weekend. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det røde felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt oppe i det røde felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunktur, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det røde felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Ja, du lytter til 24/7 weekend, ikke til det røde felt, men man skulle næsten tro det, fordi vi er i gang med en rødglødende diskussion omkring indvandringspolitik i Danmark kontra Sverige, og det er vi selvfølgelig på grund af det svenske valg, der foregår i dag. Valgstederne har været åbne nu i halvanden times tid, og med i Sverige, der har jeg nu Mathias Østerlund, vores europaredaktør. Kan du høre mig, Mathias? Kan du høre mig? Jo, det kan du. Hvor er det godt. Før var der jo pipende fugle bag dig. Hvor er du hen nu? Jamen, nu er jeg tilbage på banegården, hvor jeg har et lille rum og sidder med sådan for 100 kroners løst indkøbte svenske aviser. Blandet svenske avisbolcher. Jeg sidder jo her med Maria Gerhardt, a.k.a. Juna Barnes, og Erik Mark Carlsen, og diskuterer jo højlydt indvandringspolitik og syn på det sag. Er det også det, der fylder den svenske presse her til morgen? Jeg må faktisk sige, at noget, der overrasker mig ganske meget, det er Avisen Expressen, som er en af de to største aviser herovre i Sverige, som i hvert fald på oplag. De har faktisk en ret skarp leder, der tager stor afstand til Sverigedemokraterne og direkte opfordrer folk, der læser avisen, til at lade være med at stemme på Sverigedemokraterne. Det er jo noget, som man ikke vil se lige så tydeligt i Danmark, i hvert fald op til et valg, at en avis på den måde går ud og siger, at man ikke skal stemme på et parti. De siger, at der er stadigvæk så mange racister i partiet, at man altså ikke bør sætte sine stemme på det. Det vil være usvensk ifølge deres leder. Og det er noget, der går igen i mange af avissiderne. Expressen har også en opgørelse over, hvor mange der er blevet smidt ud af hvad hedder det, Sverigedemokraterne i løbet af den her valgkamp, fordi de er ligesom blevet opdaget i racistiske udtalelser, som de altså ikke vil stå ved. Så synet på indvandrere, det er noget, der virkelig fylder? Det er det virkelig. Altså særligt i Expressen, kan man se, at altså, de har over 4-5 sider et opslag, hvor de fortæller om Jimmy Åkessons valgkamp op til det sidste, hvordan det har været rundt omkring. Og man kan se, at der er Sepo-vagter med til alle hans taler rundt omkring i Sverige i de sidste valguger, og prøver at holde, altså det svenske PT, der prøver at holde aktivister væk fra ham. De har i alt samlet 15 politikere, der er gået af inden for de seneste uger, fordi de er kommet med racistiske udtalelser, som altså Expressen har været med til at afsløre, at selv topfolk helt op i partiet har været racistiske. Så i hvert fald Expressen, også Aftenposten, går hårdt til Sverigedemokraterne og beskriver dem som racistiske og nævner altså, at man ikke bør stemme på dem, i hvert fald meget tydeligt fra Expressens side. Man kan også sige, at der var en debat i går aftes, den sidste debat mellem de to statsministerkandidater. Ja, der havde vi desværre et lille udfald på Mathias. Det historiske, ja. Ved du, Mathias, jeg tror lige, vi prøver at ringe til dig, fordi den her meget fantastiske tekniske løsning, vi har til Göteborg, den virker ikke rigtigt. Så vi ringer lige Mathias op og tager en lille sludder mere med ham. Erik Maja Carlsen, nu ved jeg næsten, hvad du svarer, men jeg spørger dig alligevel. Hvad tænker du om, at Avisen Expressen tager så tydeligt afstand på dagen på valget, at man skal altså ikke stemme på Sverigedemokraterne? Jamen altså, det er selvfølgelig en meget, meget tydeligt bevis på de der meget skarpe fronter, der er i den svenske debat, ikke? Og forsøget på, og det massive forsøg, kan man sige, fra det politiske establishment på at ekskludere, Sverigedemokraterne. Vi var inde på før det der med, hvorfor der er den forskel, kan man sige, stadigvæk. Vi havde vel nok nogenlunde den samme situation herhjemme i 90'erne, altså da Nyrup talte om, I bliver aldrig stuerene, ikke? Altså der var der også det her forsøg på fuldstændig at ekskludere Dansk Folkeparti, og jeg tror, man får det interessante, synes jeg, det er den der forsinkelse, der er i udviklingen i Sverige. Vi har i Norge, for eksempel, har vi et Fremskridtsparti, som har bevæget sig i retning af Dansk Folkepartis position, og som jo er et kæmpe stort parti i Norge også. Og det der, tror jeg, der skete, det var, at hele debatten omkring EU og i gamle dage EF, altså tilbage i 70'erne, den skabte nogle store bølgeskvulp i vælgerbefolkningen. Mm. Det er det, man kan se. Fremskridtspartiet, både i Danmark og i Norge, det opstår umiddelbart efter den første afstemning om EF-medlemskabet. Og det, der er min teori, det er, altså når først vælgerne har været henne i valgboksen og stemt imod det råd, som de har fået fra hele det politiske establishment, så åbner de sig over for andre politiske muligheder. Mm. Men først med én gang, og det har vi at gøre med, i 70'erne var det sådan, at vælgerne meget typisk i generationer havde stemt på det samme parti. Altså den unge arbejder stemte på det parti, som hans far og måske hans bedstefar havde stemt på, ikke? Men der sker et kæmpe ryk i Danmark. Det, vi snakker om vælgerskred i 1973, hvor Fremskridtspartiet drønede ind i Folketinget. Mm. Og der tror jeg, at det er det, der sker i Norge og Danmark på det tidspunkt, hvor vi har afstemningerne om EU-medlemskabet, eller EF-medlemskabet, som det hedder dengang, med forskellige resultater, men alligevel, hvor store mindretal i befolkningen bliver mobiliseret op imod Norge, altså et flertal, bliver mobiliseret op imod hele det politiske establishment. For hele det politiske establishment, både i Danmark og Norge, ønskede på det tidspunkt, man skulle blive medlem. Ikke? Og der tror jeg altså, hvis man går ud og så siger nej, det er ikke os det her, så er man også åben over for næste gang, der er valg til Folketinget, så stemmer man altså også på et andet parti. Og det tror jeg, der er sket her. Ja. Det skete så først med stor forsinkelse i Sverige. Sverige holdt sig fuldstændig ude af opgørende omkring europapolitikken helt op til 90'erne. Mm. Først der begyndte de, og så fik de nogle afstemninger, og de fik også en euroafstemning, hvor den politiske establishment blev stemt ned. Og efter den afstemning i slutningen af 90'erne, der begyndte da Sverigedemokraterne at optræde som et parti med tilslutning. Og nu skal vi tilbage til Göteborg, for nu har jeg kontakt med Mathias igen. Mathias, du har fortalt om Expressen og Aftenposten, som kommer løfter pegefinger over for Sverigedemokraterne. Er der plads til noget som helst andet valgkampssnak i de svenske aviser? Ja, det er der. De er jo selvfølgelig plastret til alle aviserne med valgkampsdækning, og meget af det, der går igen, det er jo sådan en analyse af den sidste valgdebat, der var i går aftes på Svensk TV4, hvor man ligesom gør, hvordan de klarer sig, de to forskellige kandidater, og umiddelbart så virker det til, at i hvert fald så Frederik Reinfeldt, han er kommet ud sådan bedst ud af den debat, at han er blevet sådan beskrevet som en professionel debattør, hvor måske Stefan Löfven, han er mere en empatisk politiker ifølge de her opgørelser, men altså sådan, hvis man skal, som man jo gør det op i sådan nogle valgkamper her, gør det lidt op i sportsmetaforer, så vandt Frederik Reinfeldt altså den debat i går. Er det nok til, at han kan holde fast i magten? Lige nu, den seneste meningsmåling, som i hvert fald Aftenposten har gjort det op på, det er, at nu er der 3% forskel, en 3% føring til rød-grøn blok. Og det vil jo altså sige, at Reinfeldt, han i hvert fald ifølge den måling, mister statsministerposten. De siger også, at der er stadigvæk hver 10. eller 10% af de svenske vælgere, som endnu ikke har besluttet sig. Så derfor så er der jo stadigvæk lidt usikkerhed for, om det kan lade sig gøre. Men han holder i hvert fald fast i føring, Stefan Löfven, i de her meningsmålinger, selvom det virker til at blive et historisk dårligt valg for de svenske socialdemokrater. Hvad skal du lave resten af dagen, Mathias? Jeg går ud fra, at du skal ud på nogle valgsteder. Jamen, det er klart. Jeg kan måske lige nå at vende nogle af de andre aviser, inden du lukker mig ned. Ja, så kom der med det. Også Svenske Dagbladet med her, og Dagens Nyheder, som man kan sige, der er nogle af de her store morgenaviser, som også har deres valgdækning klar, og man kan sige, de er ikke så partipolitiske, eller i hvert fald så klar til at gå ud og være imod Sverigedemokraterne, men opfordrer jo bare til det her med, at man skal sørge for at stemme og hylder det svenske demokrati, og i hvert fald ifølge brevstemmerne, nu kan jeg sige, nu er jeg jo i Göteborg, og jeg har talt med folk på lokale valgsteder hernede lige ved siden af Rådhuset tidligere her til morgen. De fortalte, at der har været 170.000-180.000 fra Göteborg, der har brevstemt forud for det her valg. Og det er altså rekordhøjt i forhold til personen, som jeg talte med dernede. Og det er altså næsten 40% af Göteborgs befolkning, der altså allerede har stemt, inden valget er gået i gang. Så man kan sige, at deres opfordringer fra de to store svenske dagblad og Dagens Nyheder, den er i hvert fald fuldt langt til der vejen, fordi det ser altså ud til, at der kan komme ind med at være en rigtig høj stemmeprocent ved det her valg i år. Mm. Nu vil jeg ikke have, at du føler, at jeg lukker dig ned, Mathias. Har du sagt, hvad du skulle sige? ja, så der er jo meget mere dækning, man kan sige. Der er jo debatter omkring dels den nye valglov, hvad det kommer til at betyde. Der er en debat omkring selve afstemningen i Sverige, som også bliver fulgt op af Dagens Nyheder, hvor man altså debatterer lidt det her med, at i Sverige der fungerer valgsystemet på den måde, at man har sedler for hvert parti, som man tager med ind i stemmeboksen og krydser af, og der kan så også findes de her navne. Men det vil altså sige, at man står ude, før man går hen og stemmer, eller så har man dem med hjemmefra. Der har man altså sedler for hvert parti og kan dermed altså i princippet komme til at afsløre, hvem man stemmer på, inden man går ind i valgboksen. Der er jo altså en diskussion, en debat omkring det her, om man burde indføre de her lange valgsedler, som dem vi har hjemme i Danmark, hvor man ligesom har en lang seddel med alle partinavne opstillet på en liste, så man på den måde opholder en eller anden form for anonymitet. Og det fortalte vores Europa-redaktør Mathias Østerlund, som altså befinder sig i Göteborg og følger det svenske valg intensivt. Nu spiller jeg et enkelt stykke musik, og så skal vi have rundet morgenen af, og måske også rundet den her indvandringsdebat af, som vi jo har på bedste rødglødende vis her i studiet med Erik Maja Carlsen og Maria Gerhardt. We'll be right back. blive bred. Kender du det? At kunne rumme andres fejl og mine egne. Kender du det? Det her, du hørte, var Skammens Vogn, som bandet så fantastisk hedder, og nummeret hedder Kender Du Det? Og det er mig, der har valgt det, og ikke DJ Juna Barn, som sidder i studiet, a.k.a. Maria Gerhardt. Maria, jeg skal lige høre, var det et okay valg, jeg havde truffet her? Ja, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er rigtig godt nummer, det der. Ja. Det er på en eller anden måde noget, som virker som om, at det har været et, at det er sådan lidt, det kunne have været den danske sangskat de sidste 30 år. Der er noget meget klassisk over det nummer. Mm-hmm. Og apropos klassisk dansk, så sidder vi jo midt i en heftig debat omkring det svenske valg. Fordi der er jo et tema i det svenske valg, som jo også er noget, vi har diskuteret i mange år hjemme, nemlig indvandring og indvandringsdebatten. Med i studiet har vi også Erik Maja Carlsen, og I to har jo virkelig sådan, kan man sige, placeret jer lidt forskelligt i forhold til det her spørgsmål. Hvis nu vi kigger lidt fremad, altså uanset hvordan det svenske valg går i dag, så er det jo ikke noget, det er jo i hvert fald ikke en diskussion og en problematik, der sådan stopper fra den ene dag til den anden. Hvordan tænker du omkring fremtiden? Jamen, jeg hæftede mig med, at du, Erik, sagde det der med, at du tænkte, at Sverige ligesom var et sted, hvor Danmark havde været i midt-90'erne, ikke? Altså, jeg ved ikke nok om sådan politiske, og jeg ved ikke særlig meget om EU, for eksempel. Jeg kan ikke lige lave de paralleller, men jeg har umiddelbart tænkt, når jeg har lyttet til svenske politikere og kigget på det svenske samfund, modsat det danske. Jeg ser ikke nødvendigvis, at de er altså på et sted, hvor vi har været. Altså, jeg ser jeg må sgu ærlig om, at jeg synes, at de er lidt mere fremsynet. Men det er heller ikke sådan, altså, jeg mener ikke, at det gælder for det svenske samfund generelt, at det er, som det danske samfund var i 90'erne. Jeg mener, at det her, det er et bestemt mønster i den politiske, parlamentariske situation i relation til udlændingedebatten, ikke? Hvor der har været den her forskydning, bemærkelsesværdige forskydning. Det, der bliver spændende med valget i dag i Sverige, det er jo, eller i hvert fald interessant, det er, om Sverigedemokraterne opnår den placering, som skabte store gennembrud for Dansk Folkeparti, nemlig at de bliver det, der hedder tunge på vægtskålen, ikke? Og det kan de altså ganske. Det er oplagt en mulighed, at de bliver det. Det vil sige, at der er ikke nogen af de, det man kalder rød og blå blok i Sverige, som kan danne flertal uden Sverigedemokraterne. De kan ikke undgå dem? Jamen, altså, de vil prøve at undgå dem. Mm. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. De vil prøve at undgå dem, men det skaber jo altså en meget, meget speciel situation i virkeligheden, ikke? At man ikke bruger det parlamentariske råderum, der kan være til stede. Som vi var inde på før, så er Socialdemokraterne, der står til at besætte statsministerposten, de er på det laveste niveau i deres historie. Og det vil sige, at der er et stort opbrud i det politiske mønster under alle omstændigheder. Og jeg tror altså, at det kan godt være, at på den måde er svenskerne også, de kan være længere fremme end os, kan man sige. De har jo som en officiel statslig strategi, at de vil lave et multinationalt samfund. Mm. De vil danne rammerne omkring multinationalt samfund. Men et multinationalt samfund var, som jeg prøvede at argumentere for tidligere, det er også et samfund, hvor man ikke kan gøre så meget for ligheden, som man har gjort i de etnisk homogene samfund. Men og derfor man kan man komme i en situation, det, hvor jeg lige har rave rundt det her, så kan man komme i en situation, hvor man kan sige, de samlende elementer i nationalstaten, som du taler om, at de går lidt i opløsning. Ikke? Mm. Og det ser man mange steder rundt omkring i verden. I USA, i stor målestok, har man nu en spansk befolkning, hvis og spansk bliver altså er ved at overhale engelsk som nationalsprog, eller hvad kan man sige, man kan ikke sige om nationalsprog, men som det amerikanske, det nordamerikanske USA's sprog. Og det kan betyde, at man oplever det, som vi har problemer med i Europa, at man, når man skal lave nogle politiske enheder, og man så ikke har det samme sprog, så får man ikke en bred folkelig debat om politikken. Det er det, der også kendetegner vores forhold til EU, ikke? Altså, og der er det kun den privilegerede del af befolkningen, der deltager i valgene, som det har været i årtier i USA. Og det betyder faktisk, at der er en opløsningstendens. Ja, vi skal lige nå en hurtig kommentar fra dig, Marie, inden jeg stopper. Fordi spørgsmålet er, om der ikke allerede er den opløsningstendens i Danmark også. Mm. Altså, jeg oplever der kæmpe, kæmpe forskel på land og by. Altså, nu sidder vi her med et bredt udsnit af landets aviser, altså, hvor jeg, altså, de fleste, jeg kender, læser både papiraviser og nyheder på internettet og i øvrigt internationale nyheder, og så sidder jeg her med nogle tabloidaviser, altså, som i øvrigt slet ikke beskæftiger sig med det svenske valg, men beskæftiger sig... Men der er som regel noget... Der er Kasper Christensen, og så er der noget naturkatastrofer, og så er dog ikke lige i dag, men det plejer altså at være en BT weekend- og ferieklassiker, er der noget, hvor du kan finde symptomer på enten kræft, depression eller angst. Mm. Altså, der er et kæmpe skel i forhold til folk, der er nysgerrige og uddanner sig og tager ud i verden. Og i øvrigt, hvis vi snakker om klasse, altså enten er meget ressourcestærke eller søger andre ressourcestærke. Og så er der en kæmpe underklasse, som normalt bor, altså du ved, ja, skellet mellem København og Udkantsdanmark. Det, hvis vi skal snakke om fremtiden, så forudser jeg, at det er der, de første største skel kommer til at ligge. Det eneste, vi når nu, det er at tale om den meget, meget lokale nære fremtid, fordi programmet er virkelig ved at slutte. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I skal lave i dag. Hvad skal du lave resten af dagen? Jamen, jeg skal faktisk ud og møde en fyr fra Indien, som er en hvad skal man sige, min gurus guru. Jeg har i flere år gået til i sådan meditation og vejrtrækningsøvelser op i Holte. Mm. Og min underviser, hans guru, kommer simpelthen fra Indien i dag, så han skal ud og møde. Det glæder mig meget til. Og hvad med dig, Erik Mark Carlsen? Ja, selvom jeg har været praktiserende buddhist i de sidste 40 år, så vil jeg i dag her om en halv time gå i kirke sammen med min yngste datter. Jeg synes, jeg har haft den velsignelse, at mit buddhistiske engagement efterhånden også har åbnet mig over for kristendommen. Så jeg føler mig rigtig, rigtig godt tilpas i kirken, og jeg er rigtig, rigtig glad for at kunne dele det med min datter. Går du meget i kirke, Maria? Nej, det kan jeg ikke påstå. Nej. Og med disse ord, så slutter vi 24/7 weekend denne søndag morgen og formiddag. I skal have tusind tak, fordi I kom med, Marie Gerhardt, også kendt som DJ Juna Barnes, som er bogaktuel på tirsdag. Tak, fordi du var med. Og Erik Maja Carlsen, grand old man i danske medier. Tak, fordi du også var med. Vi fik jo mest talt om svensk valg, og det vil vi også gøre fortsat her i løbet af dagen på 24/7. Mathias Hobold Østerlund følger valget i Sverige for 24/7, og følg med i nyhedsudsendelserne, så kan du høre, hvordan det går der.